بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في السيرة النبوية ودرس رقم 43. النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك تيه تدور كجاني مدينة كجاني لأن 20 يوم دو سويري أسو أسك روميغا wala arago ina saraga oko tori do nakwa berdo be ku sarkina no tay fa kun o sokko e ugune ga idan ku yo tay do o go harurai do sokko be solo kirna akor kirne mantaka e ga sokko islam ke se la gnara tar bi jagne fa rasul alayhi salatu wassalam medinar ka jagne ketia medinar ke ure wa jamer ke awwal rasul alayhi salatu wassalam ke tin jamer se awwal ma wasle ke ne jamer ti rakaten do salagne jamer ke baror enne o kaga o goy kana kuwa inu doga o ga sokko kaga o goy danar be tabuk te kaga ye to o harpa jihatu sharike gine ne so o kana jihatu sharike gunu uzur sharike diga uzur kirinu ga munafiqin ga sokko kaga kaga rasul sallallahu alaihi wasallam de yani to kana kunti ta sharaki dalon kana jihatu surdoge zambay go rabbana subhanahu wa ta'ala sokko amrete gina suruna eso o kene kana kusurnuma o kusurnu ke kaga rasul sallallahu alaihi wasallam de to kana ayde jihad ki surde narte sharaki dalon eso istaghfirina te gina ga rabbana alghafirina te gina boro sanu kaga lakin o kaga ke dawe o goy uzur sharike re gina re sier tedure sarenere lakin azar kidi uzuru gelo kana uzuru bar kebera kana ayunu bar o mu'minin ngina tedugura sadekina bari gun siere lakin uzur kidi uzuru kara sando kana ayunu ke rabbana subhanahu wa ta'ala samaygin quran te yegna ne yegni laysa 'ala ad-du'afa wala 'ala al-mardha wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulihi ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون وكسك ربنا سامين والضعفاء وكان أمور ريك ري ونعم النايك يعني كبرو كدر نويك وغوي يعني كمارير مثل بركة ويك deya moiga mardagne diga mari ognere yare bu kay no nasire lakin tibir kide kyare ke sera kyale na agu ke sera kyale na kidin ona nafaqa o kede bi jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah malgano agu no senega tigno negro ne ono waliga urino bitiniga tika sokko ognere ti sere kida kedio ogne nasire tikidin og nara tekerio ke kia agu kaari o ke medina kaso o ke ga arbana same ida nasahu lillahi wa rasuli bar iruga ga gene rasul go ga gene sier ni wure ni jihad ka kede ayre awliya ya rabbana subhanahu wa ta'ala ke goy yani mu'minin do rasul sallallahu alaihi wasallam do sahaba ro ga hebbe gene ko fardo mushrikin do munafiqin do ga karahe gene سير نيغوري سير كديري لكن تي كدي ام فكينو كي ربنا الضعفاء ركزنا سامين كره او داو اكو دي استغا استغا كوغي ولا على اذا اتوك لتحملهم اكو نكا يا رسول الله تي بي تي ريغرنا تي نغا ابو جو بتي بي ابو واتو تي بي تي دار غاتي دو غرب تي بي تي كاي دارين رسول صلى الله عليه وسلم تي كوغني تي كوغني ولا ابو غاتي نغي ولا تي بي سيرو غاتي كوغني okay rasul sallallahu alaihi wasallam suwerer naso tegona so no tebora de gejaba ner kugni okay u hitni gi i wer ebi koro karero taru hitni toranne agine wala alladina idha atawka li tahmilam qult la ajru ma ahmilukum alay tawallaw hitni gineri wa a'yunuhum tafidu min ad-dam' yani i guge yani ebi kairo hitni gineri mana hazanan alla ajru ma yunfiquna tedu kerna ogna ke kiyai ogar be jahatu surana so yani tego kedias yani magdira goy ogar kedas yani biasur kirinu o kega rabana samigen idan o goy samfike عذر ربو عذر شرعي ناسو قرآن تيكي أغنى أربنا وسامي أوكي عذر ربو مقبول جنا ربنا أغنى سامي جنا ربنا أغنى غفور رحيم جنا إذا نصحوا لله ورسوله جنا لجي حق يا جنا توحيد يا جنا ربنا سبحانه وتعالى رسوله أوكي كوالي يا جنا أوه إيرور يعني مؤمن قوي إيرور كده غاري كده بير كده غاري أعدار وكفار إيرور جارو كده تدور بغضينا أبدوغين جنيني كسبكو ربنا سبحانه وتعالى نعم النارو أو أكريرو أو ماريرو أو فقراي تيكيري نورو أو رسول كي ساري كانا تي أكي تبرو نسو باني إيو إبي كرو كرير هيتكيني رو وكسبكو ربنا سبحانه وتعالى ساميجينا را كده غفرقنا كيكي طيب قسمة تاني أوغنا أزور كيرينو أزور نقوى كيرينو إيري لكن مسلمين مؤمنين نفاق من واكيرين ومنافق تنورو مؤمنين نيري لكن أزور نقوى كيرينو خلفتي أوكي أوي وأوي كه منافقين كه قواك يا سيد والله ما نقولي والله تو ناعين كراي كي تو ما هو كي تو كبرة تو ناعين تو هذي كنا تو هذي كسو تو دي كله كتو ما أمنا يجوا كراي كروا كنا قواك ولا سير رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كي رسول إيه كنا لكن أوه كه كعارة يا رسول الله والله تو أزور نقواتي دوم تو سير كي أزور نقواتي دوم ولا إلدا كمارة تلوس ولا تيغا أمنا كا ولا تيغا جيو دارين اي دي سيري او الي تي تي دي منا سارا كاسور دي دارين اي دور او ويغنا غا امرا تبار دو دارين تركولي بريغ اوزر نقواتي دو اوكي قرآن بيغو تي جاغني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم اوكي waa weeyo ka rasuul sallallahu alayhi wasallam yar to kwa ka sadosa munafiqa munafiq tiroso to uzur ga tiro titu gi kure ga yo tin nawre ga yo mena ali te idar kay dariro ay dor o kusura ga o kusura ke mera tabar do de berdi menigi ti uzur na kwati do gondo ayniya oto ke ayno jabe enang du kul rasuul alayhi sallallahu alayhi wasallam odo ne bari ke sabaw ni o muslim ni ga sokko medina ro ni ga dar o ke ne bari ke sabaw ni mena sa ni ge ba uguru berdu gar ke woni bawo ga biyur kay ni mena sane ge o ka salam ne ki abi ba os ne bari ga kasa os kena ko ne na kulnus aw mena ke medina kare ro muslim e o ka be bari ga sa o sa kor ga tayin ne so ya ne ke goy daqat alayhum al ard mimma rahabat wa daqat alayhum anfusuhum wa dhannu alla malja min allah illa ilay man aquba sharitu rasul sallallahu alaihi wasallam hijri hijrane mana oke gataino ngene o weke masafar gataino o dokor ga ne kikena so thumma taba alaihim liyatub rabbana subhanahu wa ta'ala tubina kikiu inara berga tubini barikine kaw yakinu mutakhallifin da wegoge munafiqin goy arab ke mana medine gra barrar ara goy yani mal barta goy medine gra barrar saken gene re munafiqin gey terugu kara imara pate gene yo gey oke kara kaga barga etzar gadde gene qur'an ye gene waja'al mu'adhdhiruna min al-a'rab li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أعرب كا مدينة رجع إيه كا كوني أزور ساقط باطل كذي كا كاي باريسية تنويري كوني كلار دتي سالو تايعا قات كوني دايعو إيه تا قا كسر سانتي سالو كوني أنغور ركودي كنا رسول كا كاي نو سكو أوغو أزور باطل لي سي تنوي كا قاي كا كسر دوغا أو كنا كا كاي نو تا ساقط قا كسر نو كي غير ركودي دوغا waka kana tubi gnu gni ni rabbana subhanahu wa ta'ala bigu azab alindu watkin oda istigoga munafiqin goy medine kare kare gay askar abdullah ibn ubay ibn salul ligine di okay reisul munafiqin ni medine re sharbar are ke inage chef kini kere sharbar are ge mumkin o salani ardan bele genere muslim garbe jamer si obadara zarke munafiqin ge rasul sallallahu alaihi wasallam zo ye shigini rasul sallallahu alaihi wasallam ye Quranta ike iriye. Sahaba Rasul ke akabirga sokko iguru akye. Daris Rasul ke hadre gede. Ilim te ike iri Quran ke akye. Rabbana subhanahu wa ta'ala dingi erkele nusra ke agenega. Erkele dingi nusra agenega. Makka fatayta ega. Alam ege sokko afuatyo kaga Islam de evliga. Rasul sallam ghazwat ke nutu gira nusra te ega. Khabar hasre ke agenega sokko Quran te ike sere. Teka sokko akye iri. Kan atu du Islam wasligira Muslim teligina jumlatul muslimin kare gere ere lakin iman te du kana wasligino oka munafiqin Muslim telini la ilaha illallah Muhammad rasulullah kelima gata be salaga or be salani arab hatta jihad ka rasul do be salani lakin turu ndaay kit oka ber turu gere ndaay kit مشكلة بر أورتي مضرة وبيجرتي ضرر زيارة كده حسود على كده. وعند تدونه حسود كده تنا تدونه إيه ريدو. أوكي مشكلة وداي. أوكي. أوكي دنا آر رسول كنا كتجوجي. ودرا جاني كده غاية. ومنا كي إنامين نانة كده نغاية. ومن هيت مار كويه كده نانة غاية. ودنا آر. قوم وكرم بري آر بري إنا بردوجينا هرجان غاية. Kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita nabi kita ini tika sakot tak ni. Rasul kita Medina beri chef taya nabi gini. Orang nabi gini beri kita mana? Kesan ini mana gini? Orang nabi do beri yang mana? Orang Arab ni leka beri kesan leka beri Rasul kita gaya kesan orang beri no awal ni gendo. Kedana arti gue Arab udore hiti kiri amar koi ni leka ki inamin naik kiri leka Arab ini warga dari rujukan harga ni baru dari harga ni leka tido guru ni esu cito oki kita tido tido kurang leka. Tuduh kerana hasudai udara, hasudaki kosurai ke iman seudin nagi, karena hasudan kosuran eso munafik tu irnoi. Ti awi gir darar ke, awi Muslim ni lihat ke, syirik billah irne degi ni, irne sari halal yo. Unai irne syirik tu boleh ni hasudara ti nawi, awi hasud ni degi ni, na ti dina na jai ni degi na kuai. Kerana roh hasuri nanti lagi, mama na ogi murdu hasuri na iru order hati minasiri, na asal ni ni ziarah, ogi asih gue kerana gue iru asih minas ziarah kiri, ogi malu gue kerana gue iru malu ziarah kiri, ogi ador gue kerana gue iru ador gue ziarah kiri, na gue hasut ni ling hasut agan ogi deg degi ogi hati minasiri begir, na kira tora ziarah ni, hasut kira agan nanti ni, kira na ador gue na gumur gue na ador gue na tat kira na ini. Tetap aja. Karena hasut ki, wabar hasut bagi enjoy gini, nama orang kiri galun, oh hasut tong enjoy lo. Tu orang kabe kuni enjoy, orang kuni enjoy, evoy enjoy daliri. Kiri gua wah hasut ing bodo enjoy, orang hasut tong enjoy lo. Mama na, nukar telinga orang hasut tong ikra enjoy lo. Orang kira nadif tu telinga hasut ing enjoy. Bijisan tu orang aku dulu ni, anjo kuni ikhlas lagi ni. Otorak gie kuni, orang ni itu orang anjo gie kuni ernoli. Nee, asal orang hasut ki beri anjo. Orang ini noning ni lah. Tudu orang ni, infialia jadi infialia kita dah. Dini, habar ke dia orang sakit juga tali ni ni sano. Dini u asal ni gini ni. Infialite, ege udah. Jahizite. Semua suhu ne hat nerkogor ne apa dog nge? U beror jahizia beror akhir ne kira gini ne dari ni sari halas. Dari habar kiri yogi. Karena jahizia ne semua unes sela yogi. Aina mar bini ka goib beri hiri mana gini nak kira ni salo lano jahiz tu. Tu go serat kira tamin kara yo. Tak kira ni salo. Oka begini. Infialia hasut kigiru. Oke oke hadar arke izan hasut ki oke ade bigi korti dam kera oke hasuting mia filmiar munafik tidu oke hasur agro agorti kasar agro agene o hasut ke munafikin gui medina rasul sallallahu alaihi wasallam dubai e shigiri oke juzukuni ga kuwi be ai juzukuni ga kasoi kaso ya abu o kaso ike rabbana subhanahu wa ta'ala bi qur'an te isnari rasul sallallahu alaihi wasallam kite anna do kaga ya rasul allah tu wallahi ya esto nar te ya to surde ra so uzur hasri ka ngante ke bari kinne ne kaning ne ke tagare una de ne so bari kinne ne tabar de ga arti tu kite bra goidel de tele tu kinne ne hasri ka ne kada garde karta tu ko tukure e wete ne tu na ati ne kwai so rasul alaihi salatu wassalam qur'an ne te ke ne re irura habar ke فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قران يعني فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله اوغينا كاين بر اكيكا سويغي قرت سوناك كيغن ناوغنا تكيغن لي قواراي تو مدينه تي اسوغنا ريجيكير غوينا جهاتو كاين رسول يور تو بيا ساغرت اسكوريغي بيا كاساتو مكوغنا تكيغن قواراي فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله انا كاين بركه سوغي قرق واينك كي انتو كاري قرتو سونك كي وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله مالوا كار نفسا وكاكا وسرغن كان جهاتو قصرغي تدو غروغني قرهايغني غيرنو تايين وقالوا لا تنفروا في الحرب بغرابو هيغي رجيك سربو ira warta anigiri degi adeniri ira jene jega sorba ogna okay ari qulna ru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun inakegi nar jahannam wey u ogay rasul khalifina iru khalifina rasul wa khalifina nar jahannam ke siri kiri imeki jene u bigira nar jahannam jene be ibabo falyadhaku qalilan وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون من نار كانين ر اكل ريالي من نار كانين نيجي معنا الدنيا غي وغي دنيا سوق كفرحان نل كانين كانين كانين نيغاغي عمر دنيا كي كانين غير بالنسبه لاخره وير جون نيغيني او جير تي سيرو يو uo jeger ye yeri gro dunya ri kane gero no sui gan se no ne ne ne kane ti dunya ki menna la no dunya bar satu de menna umro wa menna bar gatti ne so fal yadhaku qalilan dunya sakko kane gine gere lakin kane gum menni wa da be gir menna bar akhirar ka si yeri gi be gir menna wal yabku kathiran dunya jeer te yini ngini ne sakko e yer tok sali jazaan bima kanu yaksibun embe wu gasani khamisan ge rasul sallallahu alaihi wasallam iye tabuktu surakir jahizini roro munafiqin darsina jamene siyari jame wu siyari ki sabab ko ge dai oni abu amir ar-rahib ginali o ki khazraki medine ogani oki dana kana islam ke tiyogi dina nasrani erude kutub nasaraki ga sokko geregine ogoy injil guy nabi isa te begirte kyagnege nasrani ga awde ke tapto ga geregine sahimigine abdogne ra nasrani ga yani ruhab ruhban ke ruhban ne ga manaw yani ogne da duniya dara da ibarar gatai tai engataite ibarat hatai dire dunia shunu ko darare o bodo nite yare jahiliye karege o ki ibada berdo ke dia yani berdo ibada dire ginen ajipi ne aso o kan sharaf makana ga daraja ga berdo bari kiga abdo gna ga din bari kirin a berde kuri kereber o go ibada sando engataite yare dunia dare ibada herwa jaige ne ga ne dana kan komo go begin daraja ka kire makana ka kire rasul sallallahu alaihi wasallam go gina makara medina da hijirina o islam do darbe bere rasul go medina sokko ke gina muslim ga sokko rasul sallallahu alaihi wasallam to dogra awne bari rasul du kido itabere bari islam du kido itabere abu amir na dari o islam makana akke qima akke abu amir bari go tokkine muslimin ka ga zotul badr tokkire غزوات البدر بر نصرته کفار کو قریش کی حزمته دین اسلام کی کلمه او اکرو ابو راهب کی کر ایدو برگی کوگن بمرو تاکن حسرا او اکرگن ایبرا او دار دین و دنا کی دو دار گن ر مکہ کفار مکہ کی دور کی ہر کی تی محمد کی ولا دین گو اسی رس رسول گا رسول اللہ ولا نی لوگین تی کر گایوس ابا دای گو اوی او ہارے تا پیرے ر ونی لگو او کور کی باب دون کین گو او بر دو کر گے اسرا یین قوم یین ارد بر دو ارد ایین نے سو گو چم بتا محمد حربی دل ر در ر کاند کوئی دگنا کفار مکہ کی دو کورا کوئی نے کی غزوات احد کی او بگی او حرب بگنا او کسسنا گنا قاب رسول صلی الله علیه و آله نا صحابی نا بیا قکری غزوات احد کو بای کیتی مبارزه اول مره کا اسره ده هر گاغنی انصار گوی خزرج کے او اسرای او گوی قومی کے نو او کی سیدی ساتو کیا بنو نو نو او چا کو بای انے کو بای نسو ہے جی را قصور بره ایر ہمائن گنے ہے جی را قصور با اون تبار دا کوار دا بگے او کی ار دے کیری نو نو هر گانے اسو کواران دے تو رسول دا دو او گے رسول نے سیدی تری نسو تو رسول دا دو کفر نے نہ مجرم گنے نہ او ایرو کو جڑا متا کا فرق دا نسو امنے او کو اینی کے نو سر کا کی دینو ستیگا کی دینو سیگو تو اسلام تل نے نبی تو کی دای دو ای او جی ناول نہ نہ تدوی کی او کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنا کوئی نہ اسلام نو نو نہ اسلام دو دای گنے قران کا کرے نہ کی دین اسلام کا سب کو بہ نہیں نہ کی نہ سو او تی مکہ او سو نہ کی اسلام کو کی کی اب دان نہ سو اون نو نہ مکہ او خلاص منا سول الحدیبیہ کرنے اب دگنا یہ رسول بیا اقوار دے گا گندو روم دو کیری ہرقل کرتیرا عظیم الروم کو درتیرا خلاص اشکر این جش ایگی نگا جوگے او نبی لیگ نہ مدینہ کی حکمت نہ ایکی کانگرا نیگ تا تا کر گنے کی نگا ہائی نے او پای کتی اکرمے نو نہ تی گا کی کی این نگا کی کی کرن نہ اب دگنا نن نگا جش سی دے نگی دیگ نہ کرن نہ کو در بر کبرا یہ رہ لیٹر کے اولی مدینہ منافقین یہ کر انا ہری قلدو اس کرا یہ گڈی نگی مدینہ مر وای تو توئی کر تک سنگر اے ولا اسلام میں ولا ناتی اگے وای کو این مر وای تو ندی فی گناسو ہری قل عظیم الروم دو روم اس کر عدد ایر کر گنا نکی گنا کی ناسو یہ کوئی گری دی تو بنیو استعداد تو نیو گنا لیٹر کے اولی تو ابی اڑے گرے گنا رہی وا اما رسول نا او کے صحابی گورو بری ہم کے گنا ناسو من نگو منا منا سوئر تیور باری تیرنگا نا ہمیں گنا یوگ نے اب ادی تو اب عام راہ تو کیا لیتر کیا کوڑا رہا نوزا تو ایتی گیا میں ننے سیدھے کنو سا نو در کلے اب دو بے گے لیتر کا کہو یعنی کیا دری گنو رہ دے بے باری تی کا اسانیں گے کہہ رہے اب دو رہو گنے نے او در رنے گنے نے باری گنو تیگا سایں گے تیڑی نیسو گیا میں کنو اسی بے گے کہہ میں نا کنو سا نو نر راستی کنو سا نو شاورن دے نی ادی بے او گا ہرو بے اب دو بے نو گا کنو سا نو مدینے گے ادی رہے بگن ادیو گنا اسا کہہ رہے سو اگو ینا جامع نسیاری رسول کا حبار کی دور جامع سیار رہے کاغان نینی رسول اگو تو وہ دائف کاتی رہے کاہو گاتی رہے وہ ایمو گاتی رہے وہ قدرہ کی دنو کھینگی گاتی رہے اب رہا ایرے گینے کسری گا اگو اگنے آ اور گھر گا دروی ہے اکا گھر گا دے بے آ اب رہا نیسو وہ کہ دائف کی ساندو کہہ رہے اسلام کی تی یعنی یسر گنے کرا ساحل گنے کسا گنے ارنار تو بندون نائے گی ایم جامعے تو ترکیر سے دیکھی کوئی نے سالانے تگی نگے وہ اکا ہوگا وہ دائف کا جس کو گیا رہا وہ ایم ہوگا گے کہا کہ بیر سالانے گا رسول اکوائی نے تو برسان دی رہتی رسول نو گنے رہا اکوائی ایم بغیر نسو او بغیر ہیتے گی انشاءاللہ آئی ہیتے گی نسو او دورا نو داری ایم بغیر کرے گی نسو تاکہ جامعہ آسیسی کو بر بے او بغیر ہیتے گی نو داری اپا جامعہ تو کی جائے سیدھے لیتے گی ناکہ یون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیہ تبک تو اشرین یوم دو کبدر این کبدر تدو ہی کیا گنی مدینے ہم کیا گنی کنا یوم ناکوائے کیا سوئے سوڑی گی جبریل تیہ کیا گنی ملائکہ جبریل جامعہ اگر شیئر کی جامعہ دو نیسو جان دو تائن ہوں دلو گنی قرآن تیہ کیا گنی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإرصارا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال idan masjid ki barigi Quran do tagase ibrin te jaga na nani awwal haja masjid ki masjid darar ki mani masla ki do mana erde kernare islam ge durrene ga muslimin ge durrene ga medine durrene ga darar sanu jama ge tase mani ge masla sanu tase jama ne masla sanu tase mani darar san tase jama ne ge ono te ibadate bere din te bere wa notere iman te bere notere deres kema dara notere terrasena sala dara notere ujur salatal jamaa kitte bere gina wa sileme ne ge jama ne darar kirtase no jama ki darar sanu tase masla san tase kela jama ki kare ge kufur sanu tase kufur wonda munafiqin geyri ke majlis shawra ke yonesu ke gi biro renewu kiri esiri menegi ibaraki do tafriqan bainal mu'minin gine ligi mana masjid quba ro salane ga o rasul jamaa gir salane ga munafiqin ga hurug ne re o tora ger kere re ke gada ki kir berani ki mana o ger keren mana o goy munafiqin du bari u tayro ro ga ke gada jamaa ku urki be o ko yaga jamaa ker ku ke abdo ne ga o ke ka ga gine ni shawra u bar shawra teliga bari u bar du kasali ga misl rinio u bar du diga sokko didal islam tabdal muslimin didal rasul sallallahu alaihi wasallam didal wa irsala liman harama Allah wa rasuluhu gnaligi yani jahizi gnara abu amir toy kay gni tor letter ke kwara rinoy di ugna embay se ugna naga ti borob mushkila sanu jaman sirir imanige ibada san sirir wala odde fa ka hoga ti kana kwa baramito izan akhbar kafir quran no te kegna malaka jibril du ko warna rasul sallam ke barikiri jaman rishyarika da sandu siyariga nutine nega sokko qurando kese kero ukuri ningini ni mane kese wallahi ginere rahlifuna in aradna illa alhusna era qa erdini gasdi dadi menigi wallahi tadu tukere tinaw yogene iriri kere mane kese iriri wallahu yashhad innahum lakadibun mane uga bari uga sokko qwai ime ربنا سبحانه وتعالى ان بيغو دو باتلي سيري كيتو كودا سوكو حاديمي ني رسول الله صلى الله عليه وسلم او كوير كانا مدينه بير اولور كوادر يا با جامي ايروغني جامي ايربره تي دايبو علامه وانا كوادي بو مدينه او سالتكيت نكو كورن كوبدور كودرغي اي بير ميلغي نرا سالتكي ميري كي سيري جامي كا كريا كيكا سالتي سيسلي سيري عشان ني و سالتي دار سنه جامي سالتي سيري نسو salte medine kin sako kobrar kisisine o salte kitna ko orna ko yir ko are nabi alayhi salatu wassalam masjid ad-dirar ki hade mingine munafiqin ga kaytu gun farre sire abdogni udore rasul sallallahu alaihi wasallam baad ma masjid ad-dirar hade mitere tere rasul alayhi salatu wassalam medine no wasle kagal alan ghazwa tabuk rasul sallallahu alaihi wasallam kusre kera ketie ahdas koy hasle kagne ge sokko ta da kasdo asan jusir tabli jumlatin mihim mihim mihim ke ahdas kay hasle kagne baadu ufut koy ka islam de darbali ro rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada nutegne ti hajjigne ro baada kira kasugogi wafat ar rasul sallallahu alaihi wasallam daras baga way kasu ila so inshallah aragil ga kasari